Domnul să cere. La Domnul să cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neîncântat în pace, și răspuns bun la fricoșătoarea judecata lui Hristos. Să cerem unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Și ne învrednicește între noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm numai te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și azi.